9. Teraz za jedyne 699 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 14 lutego, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Skomplikowana sytuacja na Bliskim Wschodzie, o tym w Warszawie dyskusje zaczynają politycy z ponad 60 krajów. Szef MONU na razie nie chce ujawniać szczegółów. Jutro kolejne rozmowy z Amerykanami o tak zwanym Fort Trump. Poważne przekłamanie amerykańskiej dziennikarki w relacji z Warszawy mówiła, że podczas powstania w getcie Żydzi walczyli z polskim i niemieckim reżimem. Przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata będą dyskutować o konfliktach na Bliskim Wschodzie, o tym, co zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w tym regionie. W Warszawie na Stadionie Narodowym zaczyna się międzynarodowa konferencja organizowana przez Polskę i Stany Zjednoczone. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jaki program obrad? No, rozmowy na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie właśnie się rozpoczynają. W tej chwili tę sesję plenarną dosłownie za chwilę będą otwierać szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, a także sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Czekamy wszyscy na pojawienie się polityków tutaj i otwarcie, uroczyste otwarcie tej konferencji, a po tych krótkich wystąpieniach obu polityków część obrad, ale ta już zamknięta dla mediów, się rozpocznie. No, jakie będą tematy, jakie się pojawią w trakcie tych rozmów, o to pytałam jeszcze przed dzisiejszą konferencją ministra Jacka Czaputowicza. Posłuchajmy. Skupimy się na kwestiach horyzontalnych, czyli konfliktach Syria, Jemen. Być może jakieś wstępne informacje uzyskamy na temat postrzegania możliwości rozwiązania konfliktu bliskowschodniego przez Jareda Kushnera. Oczywiście w konferencji bliskowschodniej będzie brał udział wiceprezydent USA Mike Pence. Wczoraj wieczorem pytany o oczekiwania mówił m.in., że spodziewa się rozpoczęcia czegoś w rodzaju nowej ery, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie. Na to nowe otwarcie ma być współtworzone przez przywódców Izraela i liderów państw arabskich. Polska i Stany Zjednoczone z radością witają ten widoczny symbol tego spotkania, symbol współpracy i obiecujący znak jaśniejszej przyszłości, który czeka narody Bliskiego Wschodu. Oczywiście te szczegółowe informacje na temat tego, o czym dokładnie rozmawiali uczestnicy konferencji, warszawskiej konferencji, jakie padły deklaracje ze strony poszczególnych państw, to poznamy dopiero po południu w trakcie konferencji. Ta zaplanowana jest na 16:30. Ze Stadionu Narodowego Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Na konferencji w Warszawie nie ma przedstawicieli Rosji, Turcji i Iranu, którzy spotkają się dzisiaj w Rosji. Rozmowy mają dotyczyć m.in. sytuacji w Syrii. Służby prasowe Kremla zwracają uwagę na trzy kwestie związane z uregulowaniem syryjskiego konfliktu. Formowanie komisji konstytucyjnej, sytuacja Kurdów i ludności cywilnej w prowincji Idlib. Rosyjskie media podkreślają, że prezydenci Rosji, Turcji i Iranu będą również dyskutować o tym, jak zmieni się sytuacja w Syrii po opuszczeniu tego regionu przez wojska Stanów Zjednoczonych. Rosja wprowadziła swoje wojska do Syrii w 2015 roku. Od tamtej pory militarnie i politycznie wspiera syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Rosyjskie lotnictwo od prawie 4 lat regularnie bombarduje nie tylko pozycje ugrupowań terrorystycznych, ale również antyasadowskiej opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Decyzja w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce ma zapaść wkrótce, tak prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj po spotkaniu z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. Prezydent nie sprecyzował, czy chodzi o decyzję w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy USA. O tak zwanym Fort Trump jutro minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał w Monachium z pełniącym obowiązki sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Patrickiem Shanahanem. Na antenie radiowej, na antenie Trójki, szef MONU nie chciał jednak mówić o szczegółach. Wszystko jest w trakcie uzgodnień. Bardzo dobra atmosfera, bardzo dobry klimat. Czy Polska byłaby zadowolona, gdyby to nie była obecność stała? Ja prowadzę, pani redaktor, negocjacje z naszym partnerem. Rozumiem. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces. Czy w grę wchodzi wariant wzmocnienia wszystkich rodzajów sił zbrojnych? No, mówimy oczywiście o wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Według wcześniejszych zapowiedzi pierwsze decyzje Amerykanów mają być znane wiosną. A w serwisie jeszcze wpadka amerykańskiej dziennikarki relacjonującej wizytę wiceprezydenta Pence'a w Polsce. A w relacji z Warszawy reporterka telewizji MSNBC powiedziała, że podczas powstania w getcie warszawskim polscy Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Więcej o tej sprawie nasz waszyngtoński korespondent. Andrea Mitchell przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem Mike'em Pence'em, w którym rozmawiała m.in. o konferencji bliskowschodniej oraz o NATO. Podjęła także temat kontrowersyjnej wypowiedzi członkini kongresu Ilhan Omar na temat proizraelskiej polityki Stanów Zjednoczonych, wypowiedzi, która została uznana za antysemicką. Mitchell zauważyła wówczas, że w programie podróży wiceprezydenta Pence'a jest wizyta pod pomnikiem bohaterów getta. Wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi, powiedziała dziennikarka podczas relacji na żywo. 72-letnia Andrea Mitchell jest doświadczoną i uznaną dziennikarką. Od lat obsługuje najważniejsze wydarzenia polityczne w Stanach Zjednoczonych. Ma jednak na koncie kilka kontrowersji. Na przykład w 2008 roku użyła wobec wyborców z prowincji pejoratywnego określenia rednecks, czyli wieśniacy. Później publicznie przeprosiła za wpadkę, przyznając, że powiedziała coś głupiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wiadomości sportowe i w studiu Adam Malecki. Po emocjach w piłkarskiej Lidze Mistrzów i pierwszych spotkaniach 1/8 finału, wczoraj Tottenham pokonał 3-0 Borussię Dortmund, a Real Madryt w Amsterdamie 2-1 Ajax. Dziś czas na Ligę Europy. W tym przypadku drużyny powalczą w dwóch meczach w 1/16 finału. Już o 18:55 zagrają m.in. Bate Borysów z Arsenalem Londyn czy Lazio z Sevillą. O 21:00 ciekawie zapowiadające się starcia Celticu z Walencją czy FC Zurich z Napoli. W tym przypadku, jak przewiduje dziennik La Gazzetta dello Sport, w podstawowym składzie zagrają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. A kibice koszykówki już odliczają godzinę do rozpoczęcia rywalizacji w turnieju finałowym Pucharu Polski. W arenie Arsynów powalczy 8 drużyn, gospodarz oraz 7 najwyżej sklasyfikowanych w tabeli ekstraklasy. W tym świecie koszykówki wszyscy chcieliby wziąć udział, bo też prestiż turnieju wzrasta, przekonuje Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Kluby chcą grać i to co najważniejsze, każdy chce zagrać w finale i podnieść Puchar Polski. Mamy chociażby mecz z Telmetu z Ostrowem, mamy mecz Anwilu z Arką, więc myślę, że jest tak wyrównany puchar, że dziś wskazać jednego, dwóch faworytów jest bardzo ciężko. To pokazuje, że ta liga, która jest na co dzień rozgrywana, jest bardzo ciekawa i wyrównana. Dodam, że Stelmet Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Mistrz Anwil Wocławek oraz gospodarz Legia Warszawa będą rozstawione. Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 18. W koszykówkę grają także za oceanem w lidze NBA. Jak opętani walczyli na parkiecie w Cleveland. Po trzech dogrywkach Cavaliers przegrali 139-148 z Brooklyn Nets. Szóste z rzędu zwycięstwo wiceliderów konferencji wschodniej. Toronto Raptors pokonali Washington Wizards. Liderzy wschodu Milwaukee Bucks wygrali z Indianą Pacers, a w konferencji zachodniej tabeli przewodzą Golden State Warriors. Dziś doznali 16 porażki w sezonie. Przegrali z Portland Trail Blazers. I na koniec propozycja sportowa dla tych z Państwa, którzy w najbliższy weekend znajdą się w okolicach ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska. To tam zaplanowano prawdziwe białe szaleństwo. Widowiskowe ewolucje zaprezentują narciarze, snowboardziści i rowerzyści, o czym mówi Jacek Będkowski, organizator wydarzenia. 15-16 lutego w Białce Tatrzańskiej odbędzie się Garmin Wintersports Festival, w ramach którego po raz pierwszy w historii w Polsce rozegrany zostanie Puchar Europy FIS, tak naprawdę podwójny Puchar Europy FIS, bo zarówno na nartach i na snowboardzie w konkurencji Big Air. Konkurencja Big Air to są takie widowiskowe skoki na pojedynczej dużej skoczni i w czasie lotu zawodnicy wykonają różnego rodzaju ewolucje. Także jest co oglądać. W Białce Tatrzańskiej pojawią się zawodnicy oczywiście z Polski, ale także z Austrii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Łotwy, Norwegii, Rosji czy Ukrainy. Kolejny sport w Trójce o 17:00 przy mikrofonie pojawi się Krzysztof Łoniewski. Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, w większości regionów od 5 do 7 stopni. Na południu i nad morzem dość silny wiatr, w Tatrach porywy do 80 km na godzinę. W nocy także deszczowo od 0 do 3 stopni. Jutro więcej przejaśnień, popada już tylko na krańcach południowo-wschodnich, na termometrach bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

No i jak pięknie zatrzeszczało, bo to z płyty winylowej na początek dzisiejszego naszego czwartkowego spotkania do południa i obiecuję, że na koniec naszej dzisiejszej audycji też zatrzeszczy raz jeszcze z tej płyty Leon Bridges, a to piosenka Bed Ain't Worth the Hand, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Od niedzieli nagrodzona już ta właśnie piosenka Grammy za najlepsze wykonanie w gatunku R&B. Leon Bridges. Jeśli przyjąć, że podróże kształcą, to mnie ostatnie dni nauczyły na przykład tego, że Leon Bridges jest nadzwyczajnie charyzmatycznym muzykiem i należy sobie dopisać do listy rzeczy do zrobienia w życiu, zobaczyć kiedyś jego koncert. No jeśli chodzi o podróże, wyjazdy, wypoczynek i tym podobne, oczywiście od muzyki odpoczynku nie ma nigdy. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to była moja płyta tych wakacji. Texas is hot, I can be cold. Grandma cried when I pierced my nose. Good in a glass, good on green, good when you're putting your hands all over me. I'm all right. Close for an hour, we should take a walk and look at all the flowers. 'Cause I'm all right with a slow burn, taking my time, let the world turn. I'm gonna do it my way, it'll be all right if we burn it down. Slow Burn. Tak rozpoczyna się płyta, o której wszyscy w tych dniach mówią. W Stanach, ale nie tylko. Golden Hour, czwarta płyta Kacey Musgrave. Płyta już oficjalnie najlepsza, ta najlepsza w roku 2018 według Akademii przyznającej nagrody Grammy. Ale nie trzeba było Akademii, by dowiedzieć się o istnieniu tej muzyki i tej płyty. Kiedy przyszło do podsumowań roku 2018 w muzyce i jakiejś przedziwnej, pokrętnej matematyki, towarzyszącej podsumowaniu wszystkich recenzji, gwiazd, punktów przyznawanych przez krytyków muzycznych na całym świecie najróżniejszym płytom wydawanym przez 12 miesięcy, okazało się, że najwyżej ocenioną płytą przez wszystkie opiniotwórcze media, od tych masowych po niszowe, była właśnie ta dziewczyny z Teksasu, Kacey Musgrave. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tego albumu, do Golden Hour. Man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. That's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, just talk, that's boss man, one gonna treat me right. Work him hard in the daytime, but I'll sure rest easy at night. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. Big Boss Man. To z nowej płyty zespół Mercury Rev, w tym utworze gościnnie kojący, czarujący jak zawsze głos Hope Sandoval. Nie podałam jeszcze adresu, ale już oczywiście płyną wszystkie pierwsze maile, za które bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Na razie jesteśmy w świecie nowości, ale obiecuję, że w drugiej godzinie wrócimy już do naszych jakże ulubionych w tym paśmie lat 90. Na razie z nowej płyty Ludwig. Oh, it seems hard to believe it's still you.

kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro odkurzacz workowy Zelmer 199, a łosoś patroszony 22,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Dzisiaj Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie przypomina, PIT-y same się wypełnią w tym roku. Od jutra, proszę Państwa, od 15 lutego w internecie dostępne będzie Wasze zeznanie, rozliczenie, podatkowe, Wasza deklaracja podatkowa za ubiegły rok. I to jest przygotowane już przez urzędników fiskusa. Wystarczy zalogować się, sprawdzić i zweryfikować. No i wychodzi na to, panie Adamie, że taki biurokratyczny, przykry obowiązek, niektórzy mówią koszmar coroczny wypełniania PIT-ów, odchodzi do lamusa powolutku. Z tym koszmarem to bym nie przesadzał, dlatego że koszmar to był w 93 roku, jak wprowadziliśmy podatki i wtedy każdy rzeczywiście główkował, co z tym kwitem zrobić. Teraz to już rutyna była, a poza tym wyspecjalizowane służby księgowe, które z tego żyją, znakomicie funkcjonowały. Nie brakuje takich usług na rynku. Nie brakuje. To jest pewnie przyszłościowe rozwiązanie. Rzeczywiście tak, najprostsze, najczytelniejsze, bezpośrednie. No ale też będziemy musieli się tego nauczyć, a poza tym ten system, czy on będzie od A do Z funkcjonował. No bo już teraz jest, wszystko jest tak, ale... No ale wie pan, na przykład e-deklaracje. Korzystam od lat z wypełniania PIT-a przez internet za pośrednictwem tego programu, który można ściągnąć ze strony Ministerstwa Finansów. Jest to niezwykle wygodne, bardzo proste, żadnych kłopotów. Od lat nie zauważyłem. I działa. No, tak, oczywiście, tak, zgadza się, ale tu są nowe elementy, przykład teraz, ja mam zweryfikować swoje dane, a skąd ja mam to wiedzieć, jak ja żadnych kwitów nie dostałem do tej pory? Żadnych rozliczeń nie mam. To inny problem. To nie mam punktu odniesienia zupełnie, żadnego, więc jak ja mam to zweryfikować? To inny problem, pracodawca powinien do pana wysłać takiego PIT-a, PIT 11, to jest chyba do końca stycznia, w tym roku wyjątkowo szybciej, zdaje się, rok wcześniej, miesiąc szybciej. Połowa lutego i nic takiego nie znalazłem. No, to niedobrze. Skrzynce, więc pewnie będą jakieś perturbacje, no ale dobrze, no tego kierunku już odwrotu nie ma. Będziemy musieli się albo przyzwyczaić, albo polubić. Dziennik Gazeta Prawna przynosi dobre informacje dla nauczycieli. Wychowawca klasy dostanie 400 zł ekstra. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna pracę nad zmianami w karcie nauczyciela i jak się udało ustalić w gazecie, znajdzie się właśnie w tej nowej karcie nauczyciela, czy w tej nowelizacji stały minimalny dodatek dla wychowawców. To 400 zł miesięcznie należy się chyba, panie Adamie. No pewnie się należy, bo przy tym poziomie płac w szkolnictwie, no to rzeczywiście 400 zł to pewnie jest znaczący pieniądz. Zwłaszcza jeśli mówimy o tak istotnej dziedzinie życia, nie tylko dla nas, dla przyszłych pokoleń, jak edukacja. No prawda, wszystko prawda, ale szkolnictwo i tak będzie niedoinwestowane. Natomiast tu wszystkie te operacje, to jest trochę takie fastrygowanie tego systemu płac w szkolnictwie. Nie ma prostego przeliczenia. Pensja taka, nauczyciel dyplomowany, tam kontraktowy. Są taryfy, są stawki, wszystko czytelne, przejrzyste, jasne. Ale z czego to się bierze? To jesteśmy zbyt wciąż za biednym krajem, by godziwie wynagradzać nauczycieli? No chyba moim zdaniem już nie. No właśnie. Dlatego, że to lata minęły, tamten system jednak jakoś był skromnie, ale modyfikowany. Tyle tylko, że mechanizmy pozostały stare. I teraz wszystko to nie jest przemyślane systemowo. Żeby uprościć sobie samym, urzędnikom także, ministerstwu, państwu, żeby wiedziało, ile wydaje na oświatę w sposób przejrzysty. Co się dzieje na rynku aptek? Rok 2018 przyniósł pierwszy od wielu lat spadek liczby takich placówek, spadek liczby aptek po prostu w naszym kraju. W ubiegłym roku ich liczba zmniejszyła się o 458 placówek. W ciągu roku prawie 500 aptek mniej. Wynika z raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Z czego to się bierze? No przede wszystkim ze zmiany prawa farmaceutycznego. Jak tam wymyślili system, że apteka dla aptekarza, no to automatycznie tego trochę spadło. Ograniczenia związane z możliwością prowadzenia w ogóle apteki. Tak. Ale wie pan, zastanawiam się, czy tych aptek jest wystarczająco, czy niewystarczająco. Mhm. Czy one obsługują ludzi w zakresie wymaganym czy i oczekiwanym? Czy są kolejki? Do jakich wniosków pan dochodzi? Ja dochodzę do wniosku, że jest ich wystarczająco. Ja obserwuję u siebie na Mokotowie w Warszawie. W promieniu jakichś 500 metrów ja mam 10 aptek. Nie ma kłopotu ze znalezieniem. Nie ma żadnego problemu, więc i kolejek ja tam nie widzę. Z tymi aptekami to często jest inny problem. Ich sposób funkcjonowania. Dawniej jak się szło do apteki, dawało receptę, to się odbierało lek, wychodziło i leczyło się. A dzisiaj a tak teraz nie jest? Tak nie jest. Dzisiaj pani mówi, a to na jutro. Proszę, bierze receptę, spisuje. Nie mają w zasobach swoich wszystkich leków, tylko te, które widocznie są najbardziej chodliwe, najbardziej schodzą. Najczęściej bez recepty. Najczęściej bez recepty, a te, które są już takie specyfikami prawdziwymi, to oni dopiero muszą z hurtowni sprowadzić. I to, no, to dziwna sytuacja. No. Coś się kończy, coś się zaczyna. Po kilku latach słabej sprzedaży koncern Airbus ogłosił plan zakończenia produkcji największego na świecie samolotu pasażerskiego A380. Ostatnia taka maszyna zostanie dostarczona w 2021 roku. No, zmienia się po prostu rynek. Airbus, jak państwo wiedzą, to ten Airbus A380 dwupokładowy, szerokokadłubowy, czterosilnikowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. Nawet 850 pasażerów mógł naraz zabrać na te dwa pokłady. Od momentu wejścia na rynek 2007 rok to był 317 egzemplarzy zamówiono i to miała być konkurencja dla Jumbo Jetta, czyli dla Boeinga 747, ale od tego czasu sporo się zmieniło. Linie lotnicze bowiem swoimi zakupami, decyzjami wsparły nową generację mniejszych, takich bardziej zwinnych odrzutowców, na przykład Boeing 787, to jest Dreamliner. Nie jest to wielki samolot, ale jest dużo bardziej ekonomiczny. No i takie wielkie dwupokładowe powoli też będą odchodzić. Do 2021 ostatni Airbus. No i to znaczy, że takie molochy, takie giganty kiedyś, które uchodziły za szczyt techniki, szczyt ekonomizacji lotu. No właśnie o to chodzi, bo one się najbardziej opłacały, wydawało się, prawda? Bo sporo biletów na raz. Wyszło na to, że niekoniecznie, dlatego że podejrzewam, że są także problemy z lotniskami. Że jeżeli na określonych trasach te giganty mogą latać, a na przykład na Okęcie nie chciało Airbusów. Bo to jest obsługa takiego samolotu, wymaga dodatkowych służb, dodatkowych powierzchni na lotnisku, a jeżeli te lotniska są dzisiaj już za ciasne, no to jest sam kłopot. Więc wystarczy to zamienić na mniejsze, które dwa zastąpią dokładnie to samo, a sprawiają mniej kłopotu. Jestem przekonany, że przeprowadzka na Marsa będzie kosztowała poniżej $500,000, a może nawet mniej niż $100,000, napisał na Twitterze szef SpaceX Elon Musk. Uwielbiam tego faceta, tego wizjonera, który wymyśla przeróżne rzeczy, ale przy okazji tego, że te podróże na Marsa mogą być tanie, mogą być dostępne, jak powiedział, ten koszt przeprowadzki na czerwoną planetę będzie na tyle niski, że większość ludzi żyjących w rozwiniętych gospodarkach będzie mogła sprzedać swój dom na Ziemi i przenieść się na Marsa, ale dodaje, istnieje spore ryzyko śmierci przy takiej podróży, przy takiej operacji, bo to jest bardzo trudne środowisko, jak wiemy. I właśnie dlatego Musk oznajmił, że bilet powrotny na Ziemię będzie darmowy. Bo nie jest pewne, czy w ogóle do takich powrotów będzie mogło dochodzić. Ten darmowy bilet powrotny jest kuszący rzeczywiście, ale ja wolę na Madagaskar. Bo przecież to już są jakieś fanaberie nieprawdopodobne zupełnie. To jest sposób myślenia, który normalnemu człowiekowi nie mieści się w głowie. Ale czy to nie ten jest... facet robi furorę, no jest gwiazdorem kosmicznym jakimś, ja nie rozumiem, po prostu. Ale czy to nie jest trochę tak, że my powinniśmy przekraczać horyzonty? Aniu, Mars, przeprowadzka na Marsa, co ty na to? Kiedyś w przyszłości... 2022 rok, jeśli dobrze pamiętam, pierwsza misja, chyba na początku towarowa, potem kolejne dwa lata. Ale to dobrze, załogowa. Że pierwsza towarowa, bo najpierw powinny tam być dobrze zaopatrzone sklepy, a później.

To ze ścieżki dźwiękowej, właściwie inaczej, ze ścieżki dźwiękowej w pewnym sensie, bo to z płyty zainspirowanej filmem Roma, który ma swoją przecież oryginalną także ścieżkę dźwiękową, Laura Melling i Those Were the Days. Pyta pani Agata, czy nawiąże dzisiaj do walentynek choć jedną piosenką. Pani Agato, nie. Dzisiaj tematem przewodnim są nagrody Grammy. Nie tylko ta ostatnia ceremonia z niedzieli, ale także i poprzednie. Na przykład rok 2015, kiedy to albumem roku został Morning Face Becca. This morning thank you. w tym roku można było zobaczyć, jak Beck podśpiewuje uradowany, uśmiechnięty od ucha do ucha wspólnie z Dolly Parton i jej piosenki. A to Morning z jego słynnej, nagrodzonej tą najważniejszą Grammy płyty Morning Face. Za 10 minut 10 czas na spotkanie z Katarzyną Stoparczyk i jej gościem, Zuzą. Dziewczynka wystąpiła w spektaklu Piękne spojrzenie u boku innych, niewidomych dzieci. Dzieci wiedzą lepiej. Lubisz to swoje życie? Jest wygodne. Nie ma w nim wielu rzeczy, które by mnie bardzo denerwowały. Ja prawie nic nie widzę w ogóle. Prawie? Tak światło widzę, jakieś cienie, kolory trochę. A mnie trochę widzisz? No słabo. Znaczy, ale też widzę, nie? No dobrze, ale co widzisz na przykład patrząc na mnie? Cień. Nie za duży. No dobrze, ale mam swój cień. Wszystko na szczęście ma swój cień, prawda? Chyba tak. A czego się boisz? Żeby nie być uciążliwą dla innych. Są tacy, którzy sobie herbaty nie potrafią zrobić. No straszne, nie powiem, no tak. A dlaczego to straszne? Bo jeżeli oni sobie tej herbaty nie zrobią, to ktoś inny musi im zrobić, prawda? A wiesz, że jesteś bardzo ładna? Mówił ci to ktoś? Nie wiem, może mówią, ale ja tak naprawdę tego nie wiem. To też jest ważne, nie? Prawdopodobnie tak, gdybym była brzydka jak noc. Jesteś szczęśliwa? Chyba tak, bo no, czego właściwie więcej trzeba? Mam spokój. A chciałabyś no, po prostu widzieć? Nie, bo nie wiem jak to jest. Tylko mam jakieś wspomnienia luźne. Ale jak miałam 3 latka na przykład, to... Ale niebo było intensywnie takie granatowe na przykład. Ale nie tęsknisz za tym? Nie tęsknię, bo nie wiem. Zuza, ale gdyby teraz ktoś po prostu powiedział, dobra, za 5 minut będziesz widziała bardzo dobrze, no to co byś mu powiedziała? Bym powiedziała, że nie chcę bardzo dobrze, bym chciała lepiej, ale nie tak całkiem dobrze. Chociażby dlatego, że się tego trochę też bym bała, a po drugie to może też trochę z wyrachowania. To znaczy, że kiedy jestem niewidoma, to dostaję na przykład rentę albo mogę sobie jeździć komunikacją miejską za darmo. No ale co z tego, skoro nie widzisz, co jest za oknem? A co jest za oknem? Ale do celu dotrę, prawda? Bez wydawania pieniędzy. No ale nie zobaczysz tego celu. No nie zobaczę. No niekoniecznie, bo właśnie jeżeli gdzieś chcę dotrzeć, to mam jakąś sprawę w tym miejscu i to, co jest za oknem, nie jest dla mnie tak istotne jak to, żeby dotrzeć. Gdybym, załóżmy, zaczęła nagle widzieć, to bym nie potrafiła się nim posługiwać, tym wzrokiem, tylko musiałabym zawsze czegoś pewnie dotknąć, żeby się tak naprawdę dowiedzieć, jakie to jest. Gdybym zobaczyła tego pani buta... No? Stukasz w niego? To nie wiedziałabym do końca, jaki on jest, dopóki bym go nie dotknęła. Słyszałam też, że osoby, które odzyskały nagle wzrok, kiedy idą do sklepu i widzą rozmaitość tych wszystkich towarów, które tam leżą, to po prostu im się w oczach troi, bo to jest takie pstrokate wszystko i bardzo, bardzo nieuporządkowane. A swobodnie poruszasz się po miejscu, gdzie mieszkasz? Na przykład idę po korytarzu swoim tempem, a ono nie jest zbyt wolne i nie zobaczę, że ktoś przede mną idzie. No i wiadomo, zderzenie się zdarza, prawda? Ale jak masz zobaczyć, skoro nie widzisz? Właśnie ufam, gdybym nie widziała nic, to bym nie chodziła tak szybko, ale że ufam swojemu wzrokowi trochę, to dojrzę jeszcze. Na pół metra na przykład, zanim na kogoś padnę, to zauważę może jakiś, że cień jest. A co jest najtrudniejsze dla osoby niewidomej w takich kontaktach, w spotkaniach z innymi ludźmi? No to na przykład idąc ulicą, podchodzi do mnie starsza pani i chwyta mnie od tyłu za ramię i prowadzi. Tak i już, nie? Właściwie nawet często nie pyta się o zdanie. Trochę straszne. Jeżeli widać, że ta osoba jest niewidoma, to nie należy mu tłumaczyć to w taki sposób, że na przykład, no proszę iść tam na rogu, wie pan, taki czerwony dom. To tak słabo, bo trochę chyba wydaje się takiej osobie widzącej, że ten ktoś jest upośledzony albo... A to oj, często bardzo nieprawda. To w takim razie w jaki sposób można wam pomagać? Należy najpierw spytać. Przepraszam, czy mogę pani pomóc? Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seas?